Aman dünya ne darmış, aman dünya ne darmış. Dert çekmesine zormuş, içerimde yâre varmış. Dermanını arar oldum, İçerimde yâre varmış. Dermanını arar oldum. Dertli dertli gezer oldum, dertli dertli gezer oldum. Ben derdimi yazar oldum, ah bu derdi çeke çeke. Hem canımdan bezer oldum, ah bu derdi çeke çeke. Hem canımdan bezer oldum. Alnımda kara yazılar, alnımda kara yazılar. Yürekte yâre sızılar, yetim kaldı can kuzular. Ben bu candan bezer oldum, yetim kaldı can kuzular. Ben bu candan bezer oldum. Bu derdimi, bu derdimin dermanını kalem yazmaz soranını. Ecel gelmiş can mı gider, okur felek fermanımı. Ecel gelmiş can mı gider, okur felek fermanımı.